أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم تفسیر. اب کچھ ضروری معلومات علم تفسیر کے سلسلے میں پیش خدمت ہیں. عربی زبان میں تفسیر کے لفظی معنی ہیں کھولنا، اور اصطلاح میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معنی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے. قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ترجمہ، اور ہم نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں. نیز قرآن کریم کا ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ترجمہ، بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف کرے اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بیان فرماتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک ایک سورت پڑھنے میں بعض اوقات کئی کئی سال لگ جاتے تھے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تک کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جہاں کوئی دشواری پیش آتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے اور انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جاتا تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی محفوظ ہو جائے، اور ملحد و گمراہ لوگوں کے لیے اس کی معنوی تحریف کی گنجائش باقی نہ رہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق سے اس امت نے یہ کارنامہ اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ آج ہم یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی آخری کتاب کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں ہیں بلکہ اس کی وہ صحیح تفسیر و تشریح بھی محفوظ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. تفسیر قرآن کے ماخذ. علم تفسیر کو اس امت نے کس طرح محفوظ کیا، اس راہ میں انہوں نے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں اور یہ جدوجہد کتنے مراحل سے گزری، اس کی ایک طویل اور دلچسپ تاریخ ہے جس کا یہاں موقع نہیں. لیکن یہاں مختصراً یہ بتانا ہے کہ تفسیر قرآن کے ماخذ کیا کیا ہیں، اور علم تفسیر پر جو بے شمار کتابیں ہر زبان میں ملتی ہیں انہوں نے قرآن کریم کی تشریح میں کن سر چشموں سے استفادہ کیا ہے. یہ سر چشمے کل چھ ہیں. نمبر ایک، قرآن کریم. علم تفسیر کا پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے. چنانچہ یہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ کسی آیت میں کوئی واضح مجمل اور تشریح طلب ہوتی ہے تو خود قرآن کریم ہی کوئی دوسری آیت اس کے مفہوم کو واضح کر دیتی ہے. مثلا سورہ فاتحہ کی دعا میں یہ جملہ موجود ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم. ترجمہ، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کیجئے جن پر آپ کا انعام ہوا. اب یہاں یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، لیکن ایک دوسری آیت میں ان کو واضح طور سے متعین کر دیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالح لوگ. چنانچہ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہما جب کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر خود قرآن کریم ہی میں کسی اور جگہ موجود ہے یا نہیں. اگر موجود ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی کو اختیار فرماتے ہیں. نمبر دو, حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو کہتے ہیں, اور جیسا کہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی صحیح تشریح کھول کھول کر بیان فرما دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل دونوں سے یہ فریضہ بحسن خوبی انجام دیا, اور در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی قرآن ہی کی عملی تفسیر ہے. اس لیے مفسرین کرام رحم اللہ علیہ نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ زور حدیث پر دیا ہے, اور حدیث کی روشنی میں کتاب اللہ کے معنی متعین کیے ہیں. البتہ چونکہ حدیث میں صحیح, ضعیف اور موضوع ہر طرح کی روایت موجود ہیں, اس لیے محقق مفسرین اس وقت تک کسی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے جب تک وہ تنقید روایات کے اصولوں پر پوری نہ اترتی ہو. لہذا جو روایات جہاں نظر آ جائے اسے دیکھ کر قرآن کریم کی کوئی تفسیر متعین کر لینا درست نہیں, کیونکہ وہ روایت ضعیف اور دوسری مضبوط روایتوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, اور در حقیقت یہ معاملہ بڑا نازک ہے, اور اس میں قدم رکھنا انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی عمریں ان علوم کو حاصل کرنے میں خرچ کی ہیں. نمبر تین, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی. اس کے علاوہ نزول وحی کے وقت وہ بنفس نفیس موجود تھے, اور انہوں نے نزول قرآن کے پورے ماحول اور پس منظر کا بذات خود مشاہدہ کیا تھا. اس لیے فطری طور پر قرآن کریم کی تفسیر میں ان حضرات کے اقوال جتنے مستند اور قابل اعتماد ہو سکتے ہیں بعد کے لوگوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. لہٰذا جن آیتوں کی تفسیر قرآن یا حدیث سے معلوم نہیں ہوتی ان میں سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کو حاصل ہے. چنانچہ اگر کسی آیت کی تفسیر پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتفاق ہو تو مفسرین کرام اسی کو اختیار کرتے ہیں, اور اس کے خلاف کوئی اور تفسیر بیان کرنا جائز نہیں. ہاں اگر کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال مختلف ہوں تو بعد کے مفسرین دلائل کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی تفسیر کو ترجیح دی جائے. اس معاملے میں اہم اصول اور قواعد اصول فقہ, اصول حدیث اور اصول تفسیر میں مدون ہیں, ان کی تفسیر کا یہاں موقع نہیں. نمبر چار, تابعین رحمۃ اللہ علیہما کے اقوال. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے. یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھی ہے, اس لیے ان کے اقوال بھی علم تفسیر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اگرچہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ تابعین کے اقوال تفسیر میں حجت ہیں یا نہیں, لیکن ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. نمبر پانچ, لغت عرب. قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لیے تفسیر قرآن کے لیے اس زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا ضروری ہے. قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ ان کے پس منظر میں چونکہ کوئی شان نزول یا کوئی اور فقہی یا کلامی مسئلہ نہیں ہوتا, اس لیے ان کی تفسیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین علیہم رحم اللہ علیہما کے اقوال منقول نہیں ہوتے. چنانچہ ان کی تفسیر کا ذریعہ صرف لغت عربی ہوتی ہے, اور لغت ہی کی بنیاد پر اس کی تشریح کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہو تو مختلف آراء میں محاکمہ کے لیے بھی علم لغت سے کام لیا جاتا ہے. نمبر چھ, تدبر اور استنباط. تفسیر کا آخری ماخذ تدبر اور استنباط ہے. قرآن کریم کے نکات میں اسرار ایک ایسا بحر ناپیدا کنار ہے جس کی کوئی حد و حنایت حد و نہایت نہیں. چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالی نے اسلامی علوم میں بصیرت عطا فرمائی ہو وہ جتنا جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے اتنے ہی نئے نئے اسرار و نکات اس کے سامنے آتے ہیں چنانچہ مفسرین کرام اپنے اپنے تدبر کے نتائج بھی اپنی تفسیروں میں بیان فرماتے ہیں, لیکن یہ اسرار و نکات اسی وقت قابل قبول ہوتے ہیں جبکہ وہ مذکورہ بالا پانچ ماخذ سے متصادم نہ ہوں. لہٰذا اگر کوئی شخص قرآن کریم کی کوئی قرآن کی تفسیر میں کوئی ایسا نقطہ یا اجتہاد بیان کرے جو قرآن و سنت، اجماع، لغت یا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین رحمۃ اللہ علیہما کے اقوال کے خلاف ہو یا کسی دوسرے شرعی اصول سے ٹکراتا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ صوفیہ نے تفسیر میں اس قسم کے اسرار و نکات بیان کرنے شروع کیے تھے، لیکن امت کے محقق علماء نے انہیں قابل اعتبار نہیں سمجھا، کیونکہ قرآن و سنت اور شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف کسی کی شخصی رائے ظاہر ہے کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسرائیلیات کا حکم، اسرائیلیات ان روایتوں کو کہتے ہیں جو اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ پہلے زمانے کے مفسرین کی عادت تھی کہ وہ کسی آیت کے ذیل میں ہر قسم کی وہ روایات لکھ دیتے تھے جو انہیں سند کے ساتھ پہنچتی تھی۔ ان میں بہت سی روایتیں اسرائیلیات بھی ہوتی تھیں، اس لیے ان کی حقیقت سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین پہلے اہل کتاب کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں جب وہ مشرف بہ اسلام ہوئے اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی تو انہیں قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے بہت سے وہ واقعات نظر آئے جو انہوں نے اپنے سابقہ مذہب کی کتابوں میں بھی پڑھے تھے، چنانچہ وہ قرآن واقعات کے سلسلے میں وہ تفصیلات مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے تھے جو انہوں نے اپنے پرانے مذہب کی کتابوں میں دیکھی تھی۔ یہی تفصیلات اسرائیلیات کے نام سے تفسیر کی کتابوں میں داخل ہو گئی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے جو بڑے محقق مفسرین میں سے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیلیات کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ روایات جن کی سچائی قرآن و سنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے، مثلا فرعون کا غرق ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے جانا وغیرہ۔ نمبر دو وہ روایات جن کا جھوٹ ہونا قرآن و سنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے، مثلا اسرائیلی روایت میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آخری عمر میں معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، اس کی تردید قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ارشاد ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور سلیمان علیہ السلام کافر نہیں ہوئے بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ اسی طرح مثلا اسرائیلی روایات میں مذکور ہے کہ معاذ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپہ سالار اوریا کی بیوی سے زنا کیا یا اسے مختلف تدبیروں سے مروا کر اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ بھی کھلا جھوٹ ہے اور اس قسم کی روایتوں کو غلط سمجھنا لازم ہے۔ نمبر تین وہ روایات جن کے بارے میں قرآن و سنت اور دوسرے شرعی دلائل خاموش ہیں، جیسے کہ تورات کے احکام وغیرہ، ایسی روایت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ تکذیب۔ البتہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ایسی روایت کو نقل کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قول فیصل یہ بیان کیا ہے کہ انہیں نقل کرنا جائز تو ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے وہ حجت نہیں ہے۔